Жораў кашалёк. Жылі сабе дзед з бабай. Не мелі яны пры сабе ні дзяцей, ніякіх сродственнікаў, так сабе жылі ўдваіх у хатцы. Жылі яны крэпка бедна. Вядома, былі старыя, гадоў па 80, а можа і болей, старыя людзі доўга жылі. Ды жылі яны да таго, што і есці нечага. Толькі тым і пыталіся, што дзед дастане дзе-небудзь сухаркоў па міру. Даждаліся яны вясны красны. Баба дзеда і настаўляе: «Дзедка, людзі дык усе сеюць, хоць бы ты пасеяў пшана. У нас недзе гарчык ёсць. Хоць бы мы без зубы на старасці паспыталі кашкі ці крупнішку цёплага, а то гэтыя сухаркі ўжо абрыдлі». Дзед бабы паслухаўся і пасеяў пшана па вясне красне. Высек ляццо і на ляцы пасеяў. Пасеяўшы, дзед не пайшоў глядзець цэлую нядзелю яго ўсходаў. На другую нядзелю пайшоў, вырасла пшано аж па пояс. Так Бог паспяшыў, каб яно расло на старых, на бедных, што есць нечага. Прыходзіць ён к пшану свайму, бачыць, стаіць у яго пшане журавель. Ты такі большы, ахромны. Як прыходзіць к таму пшану, узяў дзед палку і шыбнуў у жорава. Жораў падняўся і паляцеў. Стаў глядзець дзед таго пшана, аж яно ўсё чыста збіта, патаптана, паламана. Ён тады прыходзіць дамоў, кажа бабе: «Вот, бабка, даў нам Бог харошую ўроду пшана, ды не даў спажыць. Унадзіўся жораў у пшано і прама есць, косіць, усё чыста пабіў, паламаў. А мой дзядулька, а ты ж быў колісь стральцом. Вазьмі стрэльбачку, пачысці яе, падпаўзі ды і забі яго. Вот будзе нам і мясам». Той дзед паслухаў, узяў стрэльбу, пачысціў яе і пайшоў к пшану. А журавель ды прылятаў перад поўднем. А ён, які, значыць, жораў, сам змей. Дзед толькі падышоў, а жораў тут і скінуўся. То быў пціцай, а то стаў панам. Аж ззяе, пры ўсёй хорме, у твары красны. Адвяшчае той пан дзеду: «Стой, дзядулька, не бі мяне. Гэта тваё пшано?» «Маё. Што ж ты хочаш за сваё пшано?» Той дзед спужаўся, бача, такі пан, а ён такі шкут, абадраны, залатаны, укураны, як у лазні якой. «Што, кажа, я хачу? Няма ў мяне нікога, ні дзяцей, ні сродственнікаў. Карміць мяне некаму». «Ну, дзядулька, калі ў цябе нікога няма і некаму цябе карміць, дык ідзі ты за мной зялёнай трапой, шаўковай травой, выйдзеш ты на паляну, там будзе мой двор. Не ідзі ты на захад сонца к майму ганку, зайдзі ты наўпроці поўдня. Там будзе другі ганак, ты на яго і ідзі ў мой дом. Там будзе часавы стаяць, ён спросіць цябе, куды ты ідзеш, а ты скажы: к журавлёваму, і ён цябе пусціць. А тут я, можа, пачую, а можа, у вакно ўбачу, сам адчыню табе дзверы і ўпушчу свой дом». Сказаўшы гэта, ён троп-троп, здзелаліся ў яго рукі крылушкамі, ён узняўся і паляцеў. Той дзед і пайшоў зялёнай трапой, шаўковай травой. Ісці яму ісці, выходзіць на паляну і бача дом сярод паляны. Такое страенне гэта не здумаць, не згадаць, толькі ў казка сказаць. Можа, такога і ў цэлым нашым царстве няма? Так і ззяе. Цяпер прыходзіць той дзед к дому, падыходзіць к таму ганку, што ад поўдня, стаіць часавы яго, таго журавлёвага. «Ты куды, кажа, ідзеш? Шкут ты гэтакі!» А той пачуў жораў: «Лоп-лоп, адчыняю адну комнату, а тады другую, а пайдзі, пайдзі сюды!» Часавы адступіўся на бок. Вот і дзед прайшоў адзін пакой, другі пакой, уваходзіць у трэці. Жора пасадзіў яго ў крэсла і паставіў яму ядзенне пітення, віна ўсякага, прадуктаў, фруктаў. Адкрыў яму свой увесь стол, толькі малака пташачага не было. Угасціў таго дзеда, тады спрашвае: «Што ты, дзядулька, хочаш за сваё пшано?» «Мой панок, мой залаты, не магу сказаць, што ваша ласка той дасцё». Той жораў пайшоў у другі пакой, прыносіць яму кашалёк і гаворыць: «Ну, дзед, калі ты, ідучы па дарозе, захочаш есці, скажы: кашалёк, кашалёк, дай мне піценне ядзення». Ён адкрыецца, і з таго кашалька будзе і стол, і крэсла, і ты самае кушанне, што ты ў мяне еў. А як пад'ясі, нап'есся, тады скажы: піценне ядзення, хараніся ў кашалёк. Тады яно ўсё скрыецца, ты згарні і ідзі сабе дамоў. Толькі памногу не пі, а то вап'есся і хто-небудзь украдзе кашалёк». Той дзядулька, прайшоўшы па дарозе дамоў, захацеў паспрабаваць, ці праўда гэта будзе, што мне жораў абвясціў. Адышоў паўдарогі, сеў, выняў кашалёк, раскрыў і кажа: «Кашалёк, кашалёк, каб не было піцення ядзення». Дзед той паспытаўся ў таго па малай частыцы. Тады кажа: «Піцення ядзення, хараніся ў кашалёк». Усё і схавалася. Прыходзіць ён к свайму сялу, к сваёй хатцы. Уваходзіць у яе. «Дзень добры», – кажа. «Ці жыва тут баба мая?» «А жыва, дзядулька, а ты ці жыў?» «Я жыў здароў. А я ж думала, што цябе ці ваўкі з'елі, ці мядзведзі забілі, у мох зацягнулі, закапалі і калоддзем завярнулі». «Не, бабулька, ваўкі не з'елі, мядзведзі не забілі, а прынёс я хлеба, солі, будзе з нас па нашай жысці». «Садзіся, бабка, за стол, і я сяду. Можа, ты з месяц не ела. Будзе нам піцення ядзення». «Што ты, дзядулька, адкуль ты возьмеш піцення ядзення? Садзіся, садзісь». Селі яны за стол, выняў дзед кашалёк, паклаў на стол. А стол такі каравы, вядома, у курніцы. Раскрыў ён кашалёк. «Ну, кашалёк, каб было нам піцення ядзення». І тут адкуль што ўзялося? То была курніца, а тут сталі пакоі. Можа, лепш гэтых? Ты што гэты? Можа, і ў цэлым царстве няма такіх. І розныя-розныя піцення ядзення. Тут і віны, і бабкі, і пірагі, усяго было. Баба тая здзівілася: «Божа мой, божа мой! Адкуль усё гэта?» «А вот, бабка, як паслала ты мяне забіць жорава, так я прыхаджу к свайму пшану, а ён там. Толькі я злажыўся, каб яго забіць, а ён скінуўся панам, такім панам, што аж ззяе. Што ты, кажа, хочаш з мяне са сваё пшано?» Я яму кажу: «У мяне няма нікога, карміць мяне некаму». Тады ён кажа: «Ідзі ты ка мне ў мой двор з зялёнай трапой, шаўковай травой, там я цябе награджу». Пайшоў я туды ў двор к яму, ён мяне накарміў, напаіў і кашалёк гэты даў. Тая бабка выпіла, абняла дзеда, пацалавала: «Ну, спасіба ж табе, дзедка, я рада табе, ты ўсё роўны, як з таго свету явіўся. Ці ведаеш ты што, дзедка? Мы адны жывём, ні ў людзей не бываем, ні людзі ў нас. Пазавём мы к сабе Войта і старасту ў госці. У нас гэткі стол, і хата наша ад стала правіцца. А як баба сабе хочаш, можаш і пазваць сабе, няхай і пабудуць у нас». Тая баба закухліла на мятку, пайшла на сяло і пазвала Войта і старасту. «Хадзіце, кажа, мае дзеткі, ка мне ў госці». «Што ты, кажуць, старая карзіна, якія ў цябе госці? Жыве ў западной хаце, можа, есці нечага, а яна ў госці заве». «Не, мае дзеткі, Тады будзеце нас ругаць, як пабываеце, ды не будзе ў нас накрытага стала, а напярод нечага ругаць. Тады ты адумаліся: ну, няхай сабе і так, пойдзем сабе. І пайшлі яны ўдваіх у госці, а яны ахвоча напівацца, калі хто заве. Уваходзіць у хату: дзень добры, дзед. Стару, што скажаце нам? А во, сядьце, пасядзіце на лаўцы, і скажам, і пакажам. Тыя селі. Адзін кнут дзержыць, пуху, а другі бізун. Вядома, войты і старасты былі граза для сялян, заўсёды з кнутамі хадзілі па сялу, з хат выганялі на баршчыну. Тады дзед выняў кашалёк. Кашалёк, кашалёк, каб было піцення ядзення. Адкрываецца з таго кашалька піцення ядзення усякае ўгашчэнне для ўсяго засядання. Колькі будзе, ці 5, ці 10? Стаў дзед угашчаць войта і старасту. Тыя п'юць і ядуць, і не надзівуюцца, што гэта такое. І піцення, і ядзення, і хата пасвятлела. Ці не Бог гэта з неба скінуў рай? Гэта і ў пана няма такога ўгашчэння, стала, украшэння. Напіліся яны, наеліся, лоўка нахлябаліся, і зялёнага, і вішнёвага, якое толькі на свеце ёсць, і пайшлі. Баба і гаворыць: ці ведаеш што, дзядулька? А што? Пазавём мы панак сабе ў госці. Што ты, баба дурная? Во праўда, хто бабы слухае, заўсёды пагібае. Пойдзе к нам пан, старцам к такім. Ідзітка, ён табе кнутаму здасць. А што будзе, то будзе. Пайду. Ну, ідзі сабе. Пайшла баба. Прыходзіць к пану ў пакой. Выходзіць пан: а што, старая бабка, скажаш? А што, паночак, скажу? Прасіў дзед, прашую я вас к сабе ў госці. Што? Я? Ах ты, быдла! Ты мяне завеш у госці. Я пайду к старчысе? Не, паночак, не мееце вы веры мне? Запытайцеся у сваіх верных людзей. Ёсць у вас войт і стараста? Спрасіце ў іх, ці можна ісці к нам, ці не. Пазваў пан лакеяў, кучароў: схадзіце, пазавіце ка мне на часок войта. Слугі тыя пайшлі к войту. Казаў пан, каб к яму ішлі. Прыходзіць войт к пану. Заве ведзьма мяне ў госці, кажа пан. Дык ці можна к ёй ісці? А, паночак, можна, можна. Мы ў пана не бачылі такога стала, як у іх. Ёсць у дзеда кашалёк, і з яго ўсё адкрываецца: і гарэлка, і віны, і стол. Можна пайсці. Той пан паслухаў войта, вяліў сваім кучарам, каб заклалі коней. Пан з пані адзеліся і паехалі не так піць есць, як тыя праўды ўзнаць. Ці іменна праўда, ці можа ложна, што старуха гаворыць. Прыязджаюць к той хатцы і злазяць з хвальтона. Тады дзед той выходзіць: не гневайцеся, паночак, мая хатка знаружы нячыста, а ў сярэдзіне будуць вам і стуллі, і квяты, і ўсё. Уваходзіць той пан у хату і стаў парозе. Тады той дзед выняў кашалёк і гаворыць перад панам: кашалёк, кашалёк, каб было тут піценне, ядзенне і ўсякае ўкрашэнне ў маёй хаце. Тут зараз усё адкрылася: і піценне, і ядзенне, і ўсякае ўкрашэнне, што і ў цэлым царстве няма такога стала, як у яго. Вось той пан бача, не стыдна сесці. Просім, паночак, на свой, на хлеб, соль. Стаў пан разбіраць тыя віны, бачыць, што самыя дарагія. Сталі піць і есці, папілі, паелі, пан і кажа: дзядуля, табе совестна мець такі кашалёк. Ты такі шкут, а ў цябе дом і стол лепш майго. Мне совестна проці сваіх другаў. Я цябе прашу па ласцы, аддай ты мне гэты кашалёк. Дам табе правізію супоўную: крупы, муку, закрасу, усё, все, што трэба, усё табе будуць прыстаўляць. І слугу табе дам, і карову, і свінню, усё. Нашто табе кашалёк? Я цябе пахаваю і суботнікі адпраўлю, уцешу, па мастырах пазаводжу. Той дзед пагаварыў з бабай. Ну што ж, дзед, пан просіць, трэба паслухаць. Нам усё будзе, і слуга будзе, адзежа, і памыта, і пададзена. Паслухалі, аддалі і асталіся ў сваёй удзіравай хатцы, як былі. Той пан узяў кашалёк і паехаў. Тады даў ім і правізію, і слугу. Пуд мукі, пуд гароху, пуд круп яшневых драных, 5 хунтаў сала, 3 хунты масла, 10 хунтаў солі, выдаў ім паёк. З'елі яны той паёк у колькі дзён. З'еўшы паёк, паслалі яны свайго слугу ў хальварак пану. Пане, прыслалі дзед ды баба па паёк. Той паёк выйшаў. Тады той пан не даў пайка і слугу не пусціў. Поўна, кажа, даваць. У мяне ёсць гэткіх многа, што трэба даваць. Не трэба карміць тых, хто работае, а яны на баршчыну не ходзяць. Хай па міру сабіраюць і ядуць. З міру паніцы голаму рубашка, з міру па крошцы дваім прыпітацца можна. Так пан і зняверыў, слова змяніў. Пайшла тая слуга і абвясціла гэта дзеду. Казаў пан, што ў яго ёсць такіх многа, што трэба даваць. Трэба карміць тых, што работаюць. А вам казаў па міру сабіраць і есці, і мне назад у двор ісці. І пайшла назад. Асталіся тыя дзед з бабай, як былі. І каравыя, і дзіравыя, і ў нудзе ў вялікай. Дзед думаў, думаў, думаў, думаў, думаў. Што тут рабіць? Як хлеб даставаць? І надумаўся. Пайду-тка я к таму жораву, пажалюся яму. Ці не памілы, ці не дасць ён другога кашалька. Той баба звяла. Сказана, хто бабы слухае, той заўсёды загібае. З бабы жывеш, праўды не кажы ніколі. Пайду, кажа баба, к жораву, ці не дасць ён нам другога кашалька. Ну, схадзі, дзед. Дасць, не дасць, а схадзі. Ну, ён пайшоў зялёную трапою, шаўковую травою. Ішоў, ішоў, прыходзіць на палянку. На той палянцы жорава дом. Прыходзіць ён к таму дому, падыходзіць пад яго ганак. Часавы на яго крычыць: «Ты куды, шкут? Чаго табе тут трэба?» А жораў пачуў, лоп-лоп дзверы чыніў: «А, хадзі, хадзі сюды». Часавы сычас на бок. Увайшлі яны ў пакоі. Адзін прайшлі, другі ўвайшлі ў трэці. Жораў пытаецца: «Ну што, дзядулька, можа, хто абідзіў?» «Што, паночак?» «Пан абідзіў. Пазвала баба Войта ў госці, напаіла, накарміла, тады кажа: «Пазавём мы пана». «Я не хацеў, але сатана звядзе і сакала». Пайшла яна, пазвала. Прыехаў пан з паней. І падлёг ён мяне, каб паддаў яму кашалёк. Падлёг і падлёг. Я, кажа, усё табе буду прыстаўляць. Мусіў я ў бабы пытацца. А баба кажа: «Аддай, дзед, трэба пана паслухаць, ён жа ва ўсё нам будзе прыстаўляць». Аддаў я кашалёк, а пан прыслаў нам паёк. Тады, як той паёк выйшаў, ён і зняверыў. Хай, кажа, па міру ідуць сабіраць ды і кормяцца. Ну, жораў пасадзіў яго за стол, угашчае, а той са слязамі і не есць. «Ці не дасцё вы мне, кажа, шчэ такога кашалька?» «Добра, дам, дам. Будуць знаць усе. Не дам я табе кашалька, але дам табе бачоначак». Пайшоў ён у другі пакой, выносіць бачоначак і вуча яго. «Прыходзь ты дамоў, скажы: баба, Леська з печы. Не прынёс я кашалька, а прынёс бачоначак». Як баба злезе з печы, ты і скажы: «Ну-ка, 12 молайцаў, лезьце з бачоначка, Расцяніце гэту бабу, улініце ёй кнутамі хорошенька. Дадуць яны бабе, тады скажы: ну-ка, 12 молодцаў, лезьце ў бачоначак. Ну, тады скажы бабе, каб яна закухліла сваю намятку і пайшла к пану, ды не сказала, што ты прынёс бачоначак, а сказала б, што прынёс другі кашалёк, шчэ лепш таго. Пазаві пана з паней, і войтаў, і дваран усіх. І як сабяруцца ўсе, пасадзі пана з паней на куце, а тых усіх на дварэ. Тады скажы: ну, цятка, 12 молодцаў, лезьце-ка з бачоначка, улініце ім усім. Як дадуць, тады скажы: ну, цятка, 12 молодцаў, стойце ў парозе і патрабуй назад свайго кашалька. Падзякаваў дзед, пайшоў таму. Як улінуў бабе, баба пабегла, пазвала пана, паню і войтаў і дваран усіх. Як улінулі ўсім, і дваранам, і войтам, і кучарам, і ўсім. 12 молодцаў, стойце ў парозе. Ну, пане, палож тут кашалёк, а то будзе і табе такое ўгашчэнне, якога ты ніколі не бачыў, і дзяды твае, і прадзеды не бачылі. Грозя, бач, а што гразіць, калі той і сам усё відзеў, і стаяць у парозе 12 молодцаў з кнутамі? Пан той відзіць, што плоха, ды прызапомніў кашалёк узяць з сабою. Адвяшчае дзеду: аддаю, дзядулька, табе кашалёк твой, толькі пусці жывога. Многа мала мне жыць, будзе з мяне і свайго дабра. Прызавіце мне майго слугу. Прызвалі таго слугу, пусцілі яго к пану. Пажалуста, галубчык, едзь скарэй у двор, і там у шахве, ці можа ў скрыне, ляжыць кашалёк. Вазьмі яго і прыстаў мне сюды ў скорым урэмю, а то мне тут плоха знаходзіцца. Чаму? Калі 12 д'яблаў стаяць у брылях, стаяць з кнутамі. Даў ключыкі, пры сабе меў у кішэні. Той паехаў, узяў кашалёк, дзе было сказана, і даў пану. Пан кажа: на, дзедушка, твой кашалёк, толькі пусці мяне. Дзед узяў кашалёк і кажа: аддайце-тка яму. Ён мужыкоў б'е і не верыць, што больна. Хай жа і ён пазнае, як нам больна. Ну, узялі 12 молодцаў, аддзюбашылі троху, тады дзед кажа: 12 молодцаў, лезьце ў бачонак. Пан тады ходу, ці ўзяў шапку, ці не, а шубу пасеклі ў кускі. Той дзед астаўся тады жыць сваім кашальком, сваёй сілы ды абароны. І ніхто ўжо яго не тронуў.